فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، پس آفرید منه از امی انسان، از زوجین جفت، از ذکر والانثی، نر و مادر، از این انسان ها باشی که دیگه نسل گسترش داد. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا نیست این آفریننده بقادر توانا علی ان یحیی الموتا، از آن که زنده بکنم مردگان را؟ این خدا که تو را یک بار در خودت فکر بکو، بار دوم باز از آفرینش تو عاجز است. تو چقدر زیبا آفریده شدی، چقدر منظم آفریده شدی، آیا او ذاتی که تو را پیدا کرد باز با دوم با آفریدن عاجز است؟ جواب در خود کلمه است که نه، قادر مطلق است. از این خاطر است که امام احمد و ابو داود و ترمذی و ابن مردوی و حاکم روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام فرمون من قرع منکم و تین و زیتون و انتها الى آخرها، هر کسی از شما وقتی که تین و زیتون را خوان و با آخرش رسید، علیس الله بی احکم الحاکمین، فلیقل بلا، بگوید. و همچنان هر کسی که لا اقسم بیوم القیامه را تلاوت کرد و در آخر جایش رسید که علیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، فلیقل، باید بگوید بلا، بیشک الله قادر است به ای که بار دوم زنده بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سوره مبارکه دهر از جمله سوره های مدنی دارای 31 آیت، دو رکوع در ترتیب مصحف 76، در ترتیب نزول 98، بعد از سوره مبارکه رحمان نازل گردیده. در سوره دهر دو نظر است که مکیس یا مدنی، ولی دقیق ترش مدنی است. این سوره در عین کوتاهی محتوای عمیق و متنوع و جامع دارد و خلاصه آن را می توانیم در 5 بس خلاصه بکنیم. آفرینش انسان و خلقت او از نطفه انشاج، بعد از او هدایت و آزادی و دادن سخن برای او. بخش دوم سوره از پاداش ابرار و نیکان و چگونگی نزول قرآن کریم و رابطه اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بحث می کند. همچنان سوره مبارکه دلائل استحقاق الهی و مشیت ذات بزرگ جل جلاله را یادآور می شود. برای سوره نام های متعدد از جمله سوره انسان، دهر، هل اتا هم نامگذاری شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، مسلما آمده است بر انسان حین مدت من الدهر از زمانه، لم یکن شیئا مذکورا، که نبود چیزی ذکر شده و قابل یاد آوری. هل در هل اتا علی الانسان، تعداد از علما میفرمایند که به معنای قد است. قد اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یقینا و مسلما آمده است بر انسان زمانی که قبل از هیچ چیز هم نبود. بعض علما میگه استفهام تقریری یا استفهام انکاری، ابیش را احتمال کردم. ظاهری است که مفهوم جمله الیس قد اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان، بتحقیق آفرید ما انسان را، من نطفت از قطره منی، امشاج در هم آمیخته، نبتلیه در حالی که می آزماییم او را، فجعلناه، پس گردانیدیم او را، سمیعا بصیرا، شنوا و بینا. امشاج به معنای شی مخلوط، اشاره به اختلاط اختلاط نطفه مرد با زن را میکند. ما انسان را آفریدیم از نطفه که خلق شده از مدی منی زن و مرد. نبتلیه در حالی که می آزماییم او را از یک مرحله به مرحله دیگری، فجعلناه پس گردانیدیم به خاطر اینکه کامیاب شد در امتحانش. سمیعا بصیرا، بینا و شنوا و بینا. انا هدیناه السبیل، مسلما ما دلالت کردیم او را از سبیل به راه راست. اما شاکرا در حالی که باشد شکر کننده، و اما کفورا و یا ناسپاس. ما راه خوب و برابرش نشان دادیم، یا سپاس میگوید با رو آوردن به شریعت، و یا هم کافر میشود و ناسپاسی میکند. ولی نتیجه چی میشود؟ انا اعتدنا للکافرین، هر آن ما آماده کردیم برای کافران سلاسل زنجیرها و اغلالا طوقها و سعیرا و آتش سوزان. انا الابرارا مسلما نیکوکاران، یشربون مینوشن من کأس از پیاله شراب کان مزاجها کافورا، که با عطر خوش آمیخته است. کافور در لغت معانی متعدد داره، از جمله بوی خوش، گیاه خوش. کافور معمولی که وسیله ضد عفونی کردن است. عینا چشمه که یشربو بها، مینوشن از آن عباد الله بندگان خالص الله. یفجرونها تفجیرا، جاری میسازن آن را جاری کردن، جاری کردنی. یوفون بالنذر، ای عباد الرحمن وفا میکنن بالنذر به نذر. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، و میترسن از روزی که باشد عذاب آن گسترده. یوفون بالنذر، عباد الرحمن به نذر که میکند وفا میکند. دیگه ببینید که نظر چی هست؟ این نظری که سخی صاحب هست دیره نیست، مسلمان ها یک نظری دیگر کرده بودن. قرآن کریم از اونا من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اون نظر کرده بود که خدایا در دنیا حاکمیت دینت را میخواییم و به خاطر گسترش حاکمیت دینت مبارزه میکنیم. اونو مردم های خطاب میکنه، این نظرهای دیکشه نیست. یوفون به نظر وفا میکنن به نظر به نظر. و یا خافون یومن، و میترسن از روزی که کان شر روح مستطیرا، باشد عذاب آن گسترده. و یطعمون طعام، میخورن غذای خود را علی حبی، با وجود محبت آن مسکین فقیر و یتیما یتیم و اسیرا و اسیر را. نان خود را به یتیم و اسیر و مسکین میدهد، با واسه که خودش هم با وجودی که خودش هم نیازمندی بود. و وقتی که اینا نمیده به خاطر خودنمایی نمیدهد، میگن که انما نطعمکم لوجه الله، جزی نیست که ما نان میدهیم شما را، طعام میدهیم شما را لوجه الله، به خاطر رضای الله. لا نريد منكم، نمیخوایم از شما جزاء عوض ولا شکورا ولا شکورا و نه سپاسگزاری را، نه قدردانی را شما میخوایم که داینده ما را بلند بشانی. آیل تو از ما سرچپه هستن، این ما نطعمکم، ما شما را روزی میدیم تا که ما را باز یاد آوری بکنیم در ختم خودت، ما از این خاطر میکنیم. انا نخاف من ربنا، مسلما ما میترسیم من ربنا از پروردگار ما، یوما روزی، عبوسا قمطریرا، ترش رو و نهایت سخت. از روزی که انسان ها رویش ترش میشود، خفه میشود، قمطریرا نهایت سخت. فوقاهم الله، پس به اساس از این امید و این اعمال خالصانهشان، فوقاهم الله، پس نگه داشت ایشان را الله شر ذلک الیوم، از شر آن روز. ولقاهم نظرتن، و رسانید به ایشان نظرتن تازگی و سرورن خوشحالی را، سرور و تازگی را الله برش نشانید. ببین آلی نفس خود را خفه کرد، سرش پای گذاشت، نفس برش گفت که برو در هتل نان بتی، و ای گفت که نمیدون در هتل بر بیوه خشک میتون. نفس برش گفت که همیشه خیراتای تا به خاطر منت گذاشتن بگو، ایگو که نه الله خوش شود، الله خوش شود. این کارا را کرد، بنان واقعا که سخت است. شما کار صالح را بکنیم کس دیگه سرتان خبر نشود. سخت هم بودی اگر قم تغییر میخوریم. خب این کل کار کرد، الله بدلش در اوجه میدهد. و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، و پاداش داد ایشان را به صبر ایشان جنتا جنت و حریرا به جامعه ابریشمین. متکئین، تکیه کنندگان باشند، فیها در آن علی الارائک بر تختها، لا یرون فیها، نمی بینن در آن شمسن گرمی ولا زمهریرن و نه هم سردی. دیکی یک جایی می باشه که گرمیش هم طاقت فرسادند و سردیش هم، زیرا دو دوزخ داریم، یکی زمهریر است که از سردی انسان ها در جا عذاب می شود. و دانیتن، در حالی که نزدیک شوند علیهم بر ایشان ظلال و سایه های آن، و ذللت قطوفها تذلیلا، و رام کرده شده میوه های آن تذلیلا، رام کردنی ای تو رام میوهش رام شده که برش بگو پایین شد، اما شاخ از بالا بر پایین میشد، دیده و نزید که تو در درخت برش بالا شدی. قطوفها تذلیلا، قطوف به معنی میوه چیده شده یا هم میوه که چیدن آن بسیار آسان است. و یطاف علیهم، گردانیده می شود بر ایشان به آنیت من فضت، ظرفهای از نقره، و اکواب کانت قواریرا، و قدحهای بلورین مملو از غذاها و نوشیدنی ها. قواریر من فضت، ظرفهای بلورین از نقره، قدروها تقدیرا، که آنها را به اندازه لازم آماده کردن، زیادن نیست، اما که سر میزت گرفته که تو به او ضرورت داری، بسیار منظم و مقبول چیده شده. ببینیم قواریر من فضه میگرد، این تعبیر است که قرآن میکنه و در عقل ما شما نمی کنجد. قواریر خب اصلاح چیز بلورین شیشهی که ما میگیم، خب از نقره چطور این چیز زور میشد؟ این را ما فقط همین جلایش خواد گفتیم، ولی اوجا باز میبینیم که چی رقم است. لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر على قلب احد، تالی بر ذهن و گوش ما این رقم چیز نیامده. و یسقون فیها کأسا، و نوشانیده شوند به ایشان در آنجا کأسا، جام شراب، کان مزاجها زنجبیلا، که آمیخته است با زنجبیل. یه عناوین است که قرآن میده، این زنجبیل ما نیست. نامیده میشود سلسبیلا، سلسبیل. سلسبیل به معنای نوشیدنی بسیار لذیذ که به راحتی در دهان و گلو پایین میشود. از ماده سلاسله به معنای روانی گرفته شده، طوری که در عبارات روان نیست سلیس گفته میشود. بعض آن را از ماده تسلسل به معنی حرکت پی در پی گرفتند، باز هم روان شدن چیزی را تداعی می کند. و یطوف علیهم، و می گردند علیهم بگرد آنها ولدان مخلدون، نوجوانانی که همیشه جوان باشند برای پذیرایی آنها. اذا رأیتم، چون ببینی خدمه را، حسبتهم، گمان میکنی لؤلؤا منثورا، مروارید پراکنده ام، مروارید که تیت بکنی اما تو در خدمت که تیت هستن. و اذا رأیت، و چون ببینی، ثم رأیت، آنجا ببینی نعیما، نعمتهای فراوان، و ملکا کبیرا، و ملک بزرگ را. اوجا باز نعمتهای بزرگ و ملکت و جای سبزه بسیار بزرگ و باغ بزرگ را خواهی دید. ابن منذر از حضرت اکرمه روایت میکنه که حضرت عمر رضی الله به پیامبر خدا داخل شد، در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اتو بر بوریا خواب کرده بود. وقتی که استاد شد، شش بر حضرت عمر، این پهلوی مبارکش نقش بوریا داشت. وقتی که این پای حضرت عمر دید، گریان کرد، با گفت که کسرا را ببین ای پیغمبر، و ای دیگر کیسه را ببین، اینا چقدر چیزا دارن، ملک حبشه را ببین، و حالا تو را به این حالت میبینیم. باز پیغمبر خدا علیه السلام برسپر که ببین، راضی شدی بر اونها، راضی شده الله بر اونها دنیا را، و الله به ما پسندیده آخرت را. بنان اینی نتیجه آخرتی است. عالیه هم بالای ایشان باشد ثیاب و سندس جامعه ابریشم نازک خضر سبز و استبرق و ابریشم دبل و استبرق و ابریشم دبل و حلو و اصاویر من فضت و حلو و اصاویر من فضت و پوشانیده شوند به ایشان دستبندی از نقره و سقاهم ربهم و نوشانیده شود به ایشان را ربهم پروردگارشان شراب طهورن شراب پاک دل و حلو و اصاویر من فضت و پوشانیده شود به ایشان دستبندهای از نقره و سقاهم ربهم و سیراب کند ایشان را پروردگار ایشان شرابا طهورا شراب پاک کننده دل. گفته می شود برایشان از طرف خداوند متعال این نهادا کان لکم مسلما این است برای شما جزاء پاداش و کان سعیکم مشکورا و هست تلاش شما سعی شما مشکورا مورد قدردانی. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا مسلما ما نازل کردیم بر بالای تو القران قرآن را تنزیلا فرود آوردنی فاصبر لحكم ربك پس انتظار بکش مر حکم پروردگارت را به کامیابی دینت به تسلطت بر این نظام و لا تطع منهم و فرمان نبر از ایشان آثما او کفورا انسان گناهکار و ناسپاس را هر انسان گناهکار و ناسپاس را فرمان نگی انتظار بکش الله ای دینت را غلبه می باشد و اذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا. راه چگونه ای کامیابی دین چه وقت کامیاب می شد که اهل دین با الله ارتباط داشته باشد. اهل دین با الله ارتباط نداشته باشه الله و اهل دین کامیاب نمی کند. از این خاطر در مقابل انسانهای گناهکار و ناسپاس چی باید بگی؟ صبر باید بکنی. ولی صبر دانه چیز که تو خود با الله ارتباط داشته باشی و اذکر اسم ربک و یاد کن نام پروردگارت را بکرتن و اصیلا صبح و شام و من اللیل فسجد له و در بعد از ساعت شب سجده کن برای او و سبح و لیلا طویلا و به پاکی یاد کن وقت دراز شب را وقت طولانی شب را. ان هؤلاء مسلما این گروه یحبون دوست می دارند العاجله دار عاجله دنیا را العاجله دنیای زود گذر را و یذرون وراءهم یوما ثقیلا و می گذارند وراءهم پشت سر خود یوما ثقیلا روز گران را. این مردم دنیای زود گذر را دوست دارند. نحن خلقناهم ما آفریدیم ایشان را و شددنا اسرهم و محکم کردیم ربط مفاصل ایشان را یا اسرهم به معنای رشته های عصبی از اونها را و اذا شئنا و چون بخواهیم بدلنا امثالهم تبدیلا عوض آرم مانند ایشان بدل کردنی. ابدا ما بخواهیم نیشه دنیاوی اونها را به نیشه آخرتی تبدیل میکنیم ولی این کار ما بزرگ نمیکنیم. این کار انسان ها این ناهده این آسابی اما شاکرن و اما کفورا. این نهادی تذکره هر آن این پند است فمن شاء اتخذ الى ربه پس هر که خواهد پند بگیرد الى ربه به سوی پروردگارش سبیلا راه را اتخذ بگیرد الى ربه به سوی پروردگارش سبیلا راه را. ان هذه تذکره این آیاتی که تلاوت کن محض پند است فمن شاء پس هر که بخواهد پند بگیرد هر کس که پند میگیرد اتخذ بگیرد الى ربه به سوی پروردگارش سبیلا راه عملی را راه عمل را بگیرد. پند را بگیرد یه چی نکته است این قرآن محض پند است هر که میخواهد پند بگیرد پند بگیرد وقتی که فهم میگیره چی رقم میگه در سر تشور میتونی نه در عمل. اتخذ الى ربه سبیلا، پس برای به طرف پروردگارش راه عملی و قدم های عملی را بردارد. و ما تشاؤون، و اراده نمی کند شما الا ان یشاء الله، مگر این که اراده کند الله. هر چیزی که شما بخواهید که زود زود چاؤون نمیشد مگر که الله خواسته باشد. ان الله کان علیما حکیما، مسلما الله است علیما دانا حکیما با حکمت، حکیما با حکمت. یدخل من یشا، داخل میکند در رحمت خود من یشا هر که را بخواهد. یدخل من یشا فی رحمته، داخل میکند هر که را بخواهد در رحمت خود، به اساس نیک انتخاب و انابت شخص. و الظالمین اعد لهم عذابا الیما، و برای ستمگاران آماده کرده عذاب بسیار دردناک را. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة مباركة مرسلات الجملة سورة هاي مكيس مگر آية 48 مدنيس دارای 50 آيات و 2 ركوع. گفت نیست لطفا دیگر در ترتیب مصحف 77 سوره است و تسلسلش حسب نزول 33 سوره است. بعد از سوره همزه نازل گردیده. معروف است که سوره در مکه نازل گردیده، ولی از مفسران تصریح کردند که آیه 48 اش این سوره مدنی است. روی مطالب همانند سوره های مکی از مسائل مربوط به قیامت و انذار مکذبان و تکذیب کنندگان صحبت می کند. بعد از ذکر مسائل مربوط به قیامت و حوادث سنگین آن و دنبال آن می گوید که ویل للمکذبین. در مرحله دوم سرگذشت غم‌انگیز اقوام گناهکار پیشین را یادآور می شود. و در مرحله سوم گوشه از آفرینش انسان را ذکر می کند. در مرحله چهارم قسمتی از مواهب الهی را در زمین ذکر می کند. در مرحله پنجم قسمتی از عذاب الهی را شرح می دهد که به دنبال آن هر مطلب بیدار کننده عقبش می گوید ویلون للمکذبین. در بخش از نعمتهای جنت که نصیب پرهیزگاران می شود اشاره محدود کرده تا اندازه بشارت این موضوع را به پیش می برد. انتخاب اسم سوره از آیه اول آن انتخاب شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، قسم به بادهای فرستاده شده برای خوش کردن دل. فالعاصفات عصفا، پس قسم به بادهای تند و زننده به طریق شدت. و ناشرات نشرا، و قسم به بادهای بردارنده در حال برداشتن. فالفارقات فرقا، پس قسم به بادهای پارک کننده و تقسیم کنان. فالملقیات ذکرن، باز قسم به ملائکه که فرود آورنده وحی است. عذرن او نذرن، برای دفع اعتراض یا ترسانیدن. انما توعدون الواقع، مسلما آنچه وعده داده می شدید البته خامخواه شدنی است. در تفسیر آیه سخنان زیادی است. یک، سوگند با آنها مرادش ملائکه است. به یک عبارت والمرسلات و عرفا، سوگند با آن ملائکی که جهت نوازش دل یک مسلمان پیام خداوند متعال را نازل می کند. فالعاصفات عصفا و سوگند به اون ملائکی که به اساس وحی الهی که انسان ها از او روگردان می شوند، عذاب تند را برای پایکوبی و از بین بردن مردم های طاغی می فرستانند. و ناشرات نشرند و سوگند به آن ملائکی که احکام خداوند متعال را برای انبیاء علیه السلام نازل میکنند و آن را گسترش میبخشد. فالفارقات فرقند، پس قسم به او عذابهایی که قسم است به او وحی که توسط ملائکه خداوند متعال به انبیاء نازل میشود و جامعه انسانی را به دو بخش تقسیم می کند و حق را از باطل جدا می کند. فالملقیات ذکرا، باز قسم به اون ملائکه ای که وحی خداوند متعال را جهت شناخت خداوند متعال بر انسانها نازل می کند. ای کل وحی برای چی است؟ عذرن او نذرن، برای دفع اعتراض مردم که مردم اعتراض نکنه که ما عاطل گذاشته شدیم، او نصرن یا هم برای ترسانیدن. بعض علما در اینجا قسم ها را تعدادش را به باد، تعدادش را به ببر، تعداد را به ملائکه و تعداد را هم برای وحی الهی یعنی قرآن کریم رجعت می دهد. به هر صورت والمرسلات عرفن، سوگند به آن بادهای فرستاده شده برای خوش کردن دل و سوگند به آن وحی الهی که دلهای مؤمنان را خوش میکند. فالعاصفات عصفا و سوگند به آن پیام بر حق خداوند متعال که به اساس وزش صالحش برای انسانها انسانهای بدبخت را به شدت خود قرار می دهد و اونها را از بین می برد و همانند صاعقه می وزد. و ناشرات نشرن، باز هم سوگند به آن وحی خداوند متعال که کفار بخواهد و نخواهد نشرن او گسترش می یابد و در خانه به خانه داخل می شود. فالفارقات فرقن، با سوگند به او کتاب خداوند متعال و وحی الهی که توسط از او جدا می شود حق از باطل. فالملقیات ذکرن، باز قسم به ملائکه‌ای که فرود آورنده وحی است این پیام خدا را. عذرن، به خاطر دفع اعتراض او نذرن یا هم ترسانیدن آنانی که با این پیام سر خود را می جنگاند. انما توعدون لواقع، مسلمن آنچه وعده داده شده البته شدنی است. لواقع واقع شدنی است. چگونه واقع می شود؟ فاذا النجوم طمست، و چون ستارگان محو و بینور کرده شوند و آن روشنی که دارند او را از دست بدهد. و اذا السماء فرجت، و چون کواکب آسمان ها فرجت از هم بشکافت و پایین بریزد. و ایدر جبال و نصفت، و چون کوها از جا کنده شود. ببینید که تومست از ماده تمس به معنای محو کردن و زائل کردن است. آسمان با این عظمتی که دارد این نظام خود را محو کند و از بین ببرد. و ایدر جبال و نصفت، و چون کوها از جا کنده شوند. و ادر رسول و اقتت، و در آن هنگام برای پیغمبران به منظور ادای شهادت اقتت تعین وقت کرده شود. پیغمبران هم میان با آن ارزش هایی که برای جامعه انسانی دادن او را هم بیان میکنه و گواهی میدهد. لی ای یوم اجلت، برای چی روزی در این امر تأخیر کرده شده. لأی یوم اجلت، برای چی روزی در این امر تأخیر کرده شده؟ لیوم الفصل، برای روز جدایی حق از باطل. و ما ادراک ما یوم الفصل، و چی چیز دانا کرد تو را که چیز روز فیصله کردن، روز جدایی حق از باطل. وین للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. وین یومئذ للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. الم نهلک الاولین، آیا هلاک نکردیم اقوام مجرم نخستین را؟ ثم نتبعهم الاخرین، باز در پای آنها هلاک میکنیم پسینیان را. ما مردمای مجرم گذشته را وقتی که با قرآن کریم در تضاد افتیدن هلاک نکردیم؟ باز در پای آن هلاک میکنیم پسینیان را هم، اگر اینا هم مخالفت بکند. کذالک آری نفعلو بالمجرمین، این کنه رفتار میکنیم با مجرمان. بله چنین رفتار میکنیم با مجرمان که وحی الهی را زیر پای بکند. ویلون به معنی هلاکت، ویلون انواع از عذاب مخصوص، ویلون وادی از جهنم، و ویلون به معنی نخرین از رحمت خداوند متعال، دوری از رحمت خداوند متعال. الم نخلقکم، آیا نیافریدیم شما را مما مهین، از آب پست و ناچیز. مما مهین، از آب پست و ناچیز، وقتی که بر لباست بر بدنت بوده باشه او را پاک میکنی. فجعلناه، پس نهادیم آن را فی قرار مکین، در قرارگاه محفوظ و استوار. الی قدر معلوم، تا مدت مقرر و معین. ما انسانی که آیه در مقابل خدا و پیغمبرش استادگی میکند، از آب بسیار پست و ناچیز آفریدیم، و نو آب را قرار دادیم در قرارگاه محفوظ رحم تا مدت معین، تا مدت معین به اشکال گوناگون اون را دور دادیم. فقدرنا، پس پوره کرد یا توانستیم آن را. فقدرنا فنعم القادرون، ما قدرت بر این کار داشتیم. فنعم القادرون، پس نیکو توانایم. فنحن نعم القادرون، پس ما خوب توانا هستیم برای که انسان را بار دوم از قبر هم بلند بکنیم. و امر معاد، برای ما کار آسانی است. ویلون یومئذین للمکذبین، وای افسوس در آن روز برای دروغگویان. الم نجعل الارض کفاتا، آیا نساختیم زمین را کفاتا، جمع کننده؟ آیا زمین را جمع کننده برای هر انسانی که زنده است نساختیم؟ نه تنها بزن احیاء و امواتا، ما زمین را جمع کننده برای زندگان و مردگان قرار دادیم. زندگی هم در امی زمین، مردن هم در امی زمین. و جعلنا فیها رواسی و آفریدیم، در زمین رواسی کوهای شامخات بلند. و اسقیناکم، و نوشانیدیم شما را ما انفراتم، آب گوارا. الله میگه شما را اتو یک چیزی ناچیزی بودین آفریده. فقدر ما قدرت به این کار داشتیم که اون نطفه را چونین انسان بارسا و قامت بلند بسازیم. فنعم القادرون، پس نیکو توانا به اعاده آن هم هستیم. هلاکت بار در آن روز دروغگویان را، آیا ما قرار ندادیم زمین را کفاتا جمع کننده؟ انسان از همیجا پیدا می شود، در همیجا پس در زمین گور می شود. احیاء و اموات، زندگان و مردگان، بخاطر بقای امی انسان گردانیدن در این زمین کوهای شامخات بلند و اسقیناکم ماء فراتا و نشانیدم شما را آب گوارا. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت باد عذاب باد در آن روز دروغگویان را. گفته می شود برایشان انطلقوا بروید الى ما کنتم بهی تکذبون، بسوی چیزی که شما بر آن تکذیب می کردید. انطلقوا الى ما کنتم، سرنوشت نهایی تکذیب کنندگان را چی می شود؟ ره سپار شوید بسوی سایه ای که انطلقوا بروید الى ما کنتم بهی تکذبون، بسوی چیزی که شما بر آن تکذیب می کردید. انطلقوا بروید الى ظل بسایه الى ظل ذی ثلاث شعب، برد بسوی سازه دود آتشی دوزخ، برد بسوی سایه که سی شعبه دارد، ذی ثلاث شعب دود از او سی شعبه دارد، از بالایتان، از پهلویتان و از پشت سرتان. ره سپار شدید بسوی سایه که دود خفته کننده آتش دارای سی شعبه بالای سر چپ و راستتان قرار دارد. الادی تلاس شعبین لا ظلیلین، سایه که نه آرام بخش است و لا یغنی من اللهب و نه از شغله های آتش جلوگیری می کند و لا یغنی من اللهب و نه هم دفع بکند شغله های آتش را. انها هر این آن آتش تر می پرتاب می کند به شرر کلقست، جرقه های خود را مانند یک کاخ، مانند یک کاخ جرقه های خود را پرتاب می کند. که انهو گویی که در سرعت جمالتون صفرون، گویی در سرعت و کثرت همچون شتران زفرنگی هستند. ویلون یوم ایدین للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. هذا یوم لا ينطقون، این روز است که سخن نمیگوید. ولا يؤذن لهم، و اجازه داده نشوند به ایشان. فیعتذرون، تا عذر کردن و عذر خواهی کنند. فیعتذرون، تا عذر خواهی کنند. ویل یومئذ للمکذبین، وای افسوس و هلاکت در آن روز للمکذبین، مکذبان را. هذا یوم الفصل، این روز فیصله است. جمعناکم، این روز فیصله است در بین حق و باطل. جمعناکم، جمع کردیم شما را و الاولین و پیشینیان را. فان کان لکم کیدون، پس اگر هست شما را فکری، شما را کید در تأخیر از نجاتتان از عذاب خداوند متعال، فکیدون، پس مکر بکنید و نقشه بکشید. ویل یومئذ للمکذبین، وای افسوس در آن روز برای دروغگویان. ایخو نتایج بود از آنانی که با این دین و با این روز فیصله و با این پیام لذت بخش قرآن کریم تکذیب کردند. آلی جنبه دومی که قرآن را تأیید کردند با او اشاره میکند که ان المتقین فی ظلال و عیون، مسلمن هر آین متقیان و پرهیزگاران، فی ظلال در سایه ها و عیون و بر کنار نهرها باشند، و فواکه و میوه ها مما یشتهون، از آن چی که آرزو میکنند. گفته برشان میشود کولو و اشربو، بخورید و بنوشید، هنیئن گوارا بما کنتم تعملون، به عوض آن چی که میکردید. نعمات خداوند متعال در جنت ای جزافی نیست. انا کذالک نجزی المحسنین، مسلمان ما چونین بدله میدهیم نیکوکاران را. ویلون، افسوس و هلاکت باد یومئذ، در آن روز للمکذبین، دروغگویان را. کولو و تمتعو، بخورید و بهره گیرید، قلیلا اندکی، انکم مجرمون، بعد خطاب پس انعطافش میکنه برای بدکاران. ارگ و ذکر متقیان شد، بدکاران که خود میگه که ما هم کاش که تو میکردیم، الله فورا التفات به اونها میکند. کول و بخورید و تمتع و بهره گیرید قلیلا اندکی در این دنیا، انکم مجرمون، بشک شما گناهگارید. ویل یومئذ للمکذبین، افسوس در آن روز برای دروغگویان. و اذا قیل لهم، چون گفته شود ایشان را، و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، چون گفته شود ایشان را خم شوید رکوع بکنید، لا یرکعون، رکوع هم نمی کند. ذلیل شوید و منقاد شوید به احکام خدا، انقاد هم نمی کنند. ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعده یؤمنون، پس به کدام سخن بعد از قرآن یؤمنون، یقین میکنند. از این بیان واضح دیگه چی رقم بیان بر اینها بیاد که اینها به او یقین بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. سوره مبارکی عما از جمله سوره های مکی دارای 40 آیات، دو رکوع، در ترتیب مصحف 78 سوره است و تسلسل آن حسب نزول 80 است، بعد از سوره معارج شرف نزول یافته. محور های سوره در حقیقت بحث از عقیده و زنده شدن بعد از مرگ را می کند و مشرکین را انذار می بخشد. شروع می شود سوره مبارکه به اخبار از موضوع قیامت، بعثت، جزا در طی آیه های عما یتساءلون عن النبأ العظیم. اقامه می کند دلائل و براهین را بر قدرت رب العالمین، یعنی آن که قادر به خلق عجائب است، عاجز از اعاده انسان بعد از مرگ هم نیست. الم نجعل الارض، تهدید وقت میعاد یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، چگونگی عذاب دوزخ و آنچه که از انواع دوزخ در آن است، ان جهنم کانت مرصادا. پنجمش، بعد از ذکر کافران راجع به متقیان بحث میکند که خداوند برای آنها چی نعمتهای بزرگی را آفریده است، ان للمتقین مفازا. ختم میشود سوره به ذکر احوال قیامت تا جایی که کافران خواهانه محو اصلی خود می باشند، انا انذرناکم عذابا قریبا. سوره مبارکه به نام سوره نبأ هم مسمى است. بسم الله الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، از چی چیز می پرسند مردم از یک دیگر؟ ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم از حسن بصری رحمه الله روایت میکنه که ارگو که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، مشرکین از یک دیگر پرسان میکردن که ای بعثت چی است؟ ای پیغمبرش چی است؟ ای زنده شدن بعد از مرگ چی است؟ ای وحی چی است؟ بس اما تو با یک دیگر گفتگو میکنن، گیج بودن، خبر نداشتن. قیامت یک چیزی را میگهد، ما را به او هشدار میدهد. عما یتساءلون، از چی میپرسند مردم از یک دیگر؟ عن النبأ العظیم، از خبر بزرگ میپرسند. الذی هم فیه مختلفون، که ایشان در آن اختلاف کنندگانند. کلا هرگز نی، سیعلمون، اکنون خواهند دانست. ثم کلا سیعلمون، پس هرگز نی، اکنون خواهند دانست. ما دلائل را بر اعاده، بر تخریب از این نظام و آمدن قیامت داریم، زیرا ای جهان اول نبود، ای جهان همیشه در تغییر بود، ما ایل استقرار بخشیدیم. الم نجعل الارض مهادا، آیا نکردانیم زمین را فرش؟ زمین را فرش قرار ندادیم؟ ار آنچه که در فرش خانه ضرورت داری، الله داری زمین برای تو گذاشته. خانه را که ما جور میکنیم، کل چیزا را برش ترسیم میکنیم، از تشناب گرفته تا خانه خواب را. الله هم میفرماید که آیا ما نگردانیدیم زمین را مهادن فرش و الجبال اوتادا و کوها را اوتادا میخ؟ ما زمین را فرش قرار دادیم، همه ضروریات ما را خداوند متعال در اینجا داده و کوها را برای تثبت میخ گردانیدیم. این هم یکی از اعجازه قرآن کریم است. امروز علما ثابت میکند، میگه یکی از علمای بزرگی بود، او بعد از تحقیق 40 سال گفت که کوهی که امروز سرش امیر رقم تیز است در دنیا که ما شما مشاهده میکنیم، اینی که در زمین هم به می شکل است در زیرش. و ای بسیار خوش بود که ای اختراع را به اصلاح ای کشف علمی را ما کرده. کسی برش گفت که نه، مسلمان ها در کتابش از تو که در پیش ای را کشف کرده بود. بازو گفت چی رقم؟ گفت قرآن میگه که ول جبال اوتارا، ما کوها را میخ قرار دادیم. به یه نوع که میخه امی رقم میخم سرش هم تو تیز میباشد و از سرش که همون تیز بایخشان میرقم تیز است. و خلقناکم ازواجا، آفریدیم شما را جفت جفت. هر چیزی که شما ببینید الله جل جلاله را جفت جفت آفریده. و جعلنا نومکم سباتا، و گردانیدیم خواب شما را برای رفع خستگی و مایه آرامش. سبات به معنی قطع نمودن است، بعدا به معنی تعطیل به منظور استراحت اعضا به کار می رود. ما شما را جفت جفت آفریدیم و گردانیدیم خواب شما را مایه رفع خستگیتان. خب خواب چی هست؟ تا امروز خواب باور بکنی کسی نمی فهمد. تا امروز هم همین چرا پیدا می شود و چی هست، چرا این رقم می شود، تا امروز دقیق این را کسی گرفت. ولی اثرش می بینیم که یقینا خواب اقب با کیفیت است که ار قدر مانده بوده باشه وقتی که خواب بکنی برخیزی مثل که هیچ کاری هم نکرده باشه. و جعلنا اللیل لباسا، و گردانیدیم شب را لباسا پوشش. ببینیم که و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا، مواهب انفسی را خداوند متعال برای ما شما داد. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا. این کلش دلائل انفسی است، ولی به دلائل آفاقی بیرون میبرد. و جعلنا اللیل لباسا، ای انسان ما قرار دادیم برای شما شب را پوشش. و جعلنا النهار معاشا، و گردانیدیم روز را وقت کاروبار. در روز کار میکنی، در شب چی میکنی؟ استراحت میکنی و در شب با لذت خواب میکنی. معاش از ماده عیش به معنی زندگی که ممکن است اسم زمان شود و یا هم اسم مکان، یا میشد مصدر میمی باشد. و جعلنا النهار معاشا، زمین روز را وقت کار اسم زمان یا مکان برای کار گردانیدیم. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و بنا کردیم بالای سر شما سبعا شدادا، 7 بنای بسیار محکم را. 7 بنای بسیار محکم را به خاطر اینکه تو خوب زندگی بکنی الله بعد بنا کرده. در اینجا نگفته که سبع سماوات، ایجا الله میگه که بنا کردیم بر بالای سر شما سبعا شدادا 7 طبقه اتمسفیر را. 7 طبقه اتمسفیر به اندازه محکم است که امروز علما میگن که به اندازه قوت را اگر 1000 متر یک دیوار شما از طلا جور بکنید همه که محکم نخواهد بود، ما که این طبقات که محکم است. الله جل جلاله این طبقات را بر بالای سر ما شما قرار داد. تا کدام وقتی که یک سنگ یک پارچه از ستاره های دیگر فرو بریزد تا که به ما میرسد او باید گرد گرد شود. یا به عباره دیگر این آفتاب تیزی که بر ما میوزد به اساس از این طبقات اتمسفر اصل گرمی خوبش را که سزاوار برای ماست او را الله برای ما شما میدهد. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، بنا کردیم بر بالای سر شما 7 بنای محکم را. و جعلنا سراجا وهاجا، و گردانیدیم، آفریدیم سراجن چراغی و حاجن درخشان و پرحرارت بخش. ببینیم که در اینجا قرآن میگه وحاج به معنای نور و حرارت است که از آتش صادر میشود. یک کره بسیار بزرگی را الله جل جلاله مطلق آتش آفریده و او آتش سوزان از است که در اینجا گرمی و حرارت برای ما تو انتقال میدهد. اگر آفتاب نمی بود گیاه هم در روی زمین نمی بود، از سردی ما توی ششتا نمی تانستیم. این هم دلیل است که خداوند متعال پیش از این که ما را ایجاد اتو وسیله وسایل معیشت را داده و انزلنا من المعصرات ما انفجاجا و فرود آوردیم از ابرهای فشارنده ما انفجاجا آب ریزان را. آب تبخیر می شود، به یک عبارتی که بگیریم آب از بحرها تبخیر می شود. شما دیگه فکر بکنید این تبخیر چقدر جای بزرگ را می گیرد. الله این را فشار می دهد توسط ملائکه ها، فشار به اندازه بزرگ می شود، به اندازه بزرگ می شود که یکان بار نیک همیشه طیاره که پرواز می کند و اساس ماشین آلات خود برش تثبیت می کند که در فلانه جای این رقم ابر است، با او تکر نکنی که طیاره از بین می رود. این رقم ایچی برش میکند. بس اوقات طیاره بر بالای ابر پرواز میکند از بس محکمی که ابر دارد. الله میگه ما از ابرهای فشارنده که به اساس فشار تبخیر میشه، آب به وجود میاد، این تبخیرش کوچک شده میرود. سجاجن آب ریزان را معاصرات به معنای فشار است، اشاره به ابرهای بارانزا است. سجاجن از ماده سج به معنای فرو ریختن آب پی در پی است. لنخرج به تابیرون آرم به واسطه آن حبن و نباتا دانه و گیاه و جنات الفافا و باغهای در هم پیچیده ان یوم الفصل کان میقاتا. ای کلش مقدمه شد، دلایل آفاقی و انفسی را آورد، حالی به اصل موضوع ملتفت می کند. این یوم الفصل، بیشک روز فیصله کان میقاتا، وقت است مقرر. این کل نظام پوچ نبود، این نظامی که بر توضیح داده شد، این نظام پوچ و بی هدف نیست، در مقابل اعمالت گروگان است. کان میقاتا، وقت است مقرر. یوم ینفخ فی الصور، چه وقت شروع می شود فیصله؟ یوم ینفخ فی الصور، روزی که دمیده شود در صور. فتأتون افواجا، پس می آید فوج فوج. و فتحت السماء فکانت ابوابا، و شکافته شود آسمان پس باشد دروازه دروازه. و سیرت الجبال، و روان کرده شود کوها. فکانت سرابا، پس گردن سرابا سراب. کوها چی می شود؟ سراب می شود. قرآن کریم در اینجا یک جا بر ما می فرماید که روزی که دمیده شود در سور، پس می آید فوج فوج و آسمان شکافته شود. فکانت ابوابن، پس باشد دروازه دروازه. مراد از کشودن دروازه چیست؟ درهای عالم غیب با عالم شهود باز شود. آره، ما عالم غیب را نمی فهمیم. با تعبیر دیگر آسمان‌های دنیا از هم متلاشی می‌شود. آسمان‌های نو و زمین نو چی می‌شود؟ جاگزین آن می‌شود. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات و برز لله الواحد القهار. بعد می‌فرماید که و سیرت الجبال، و روان کرده شود کوها. فکانت سرابا، پس گردن مانند سراب. قرآن کریم مراحل کوها را و خرابی کوها را ذکر میکنه. در قرآن اول مرحله حرکت و تسیر الجبال سیرا، آهسته آهسته این کوها با این کلانش حرکت شروع میکند. دوم مرحله از جا کنده میشود و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده، یک بار از زمین این کوهی که در مابین داخل است کنده میشود، این میخ مبراید. مرحله سوم و تود عشانهای متراکم می آید و کانت الجبال و کثیبا مهیلا. بعدن به صورت پشم زده شده ندافی در می آید و تکون الجبال کالعهن المنفوش. در مرحله پنجم به صورت گرد و غبار در می آید و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. و مرحله ششمش تنها اثر از آن میگه باقی خواهد ماند، مثل که سعور قرآن به سراب تشبیه میکند و سراب چیزیست که از دور نمایان میشود ولی وقتی که برش نزدیک میشود چیزی وجود ندارد، مثل که سرسرک قیر میریم پیش روی ما آب است، وقتی که سرش نزدیک میشیم باز آب وجود ندارد. الله میگه و سویرت الجبال فکانت سرابا، روان کرده شود کوها پس گردن سراب. این جهنم کانت مرصادا، مسلمن دوزخ در کمین است. مسلمن دوزخ در کمین است برای کی؟ لطاغین مآبن، هر سرکشان را قرارگاه، هر سرکشان را قرارگاه است. لابثین فیها احقابا، درنگ کنندگان در آن احقابن قرنهای بینهایت. لا یذوقون فیها بردن، نچشن در آن بردن سردی را، ولا شرابن و نه هم نوشیدنی گوارا را. نمی نوشن الا حمیمن، مگر آب گرم و غساقن و زرد آب زخمها. یک نظر فکر در کسی بیا که ولی بسیار جزای بزرگ است. الله میگه جزا ان وفاقا، پاداش کامل مطابق عمل، پاداش کامل مطابق عمل است. اینا چنین کاری کردن، این نظام عجیب خلقت را نادیده گرفتن، قرآن نادیده گرفتن. بنان جزاء وفاقا، پاداش کامل مطابق عمل. انهم مسلمن بودن ایشان، کانو لا یرجون حسابا، که ایشان توقع نداشتن حساب را. کانو لا یرجون حسابا، امید و توقع حساب را از این نعمتهای گرانبار خداوند متعال نداشتند. بر علاوه یک کسی بوده که اینا نمی فهمیدن که حساب چی است. نه، پیامبران آمدن و کذبو بی آیاتنا کذابا، تکذیب میکردن آیات ما را. کذابا دروغ داشتنی و تکذیب کردن آیات ما را، تکذیب میکردن. آیات درش آمد ولی قبول نکردن. یک کسی بگوید که درست است که آیات درش آمد ولی عمل نکردم، دروغ گفتم، ولی امیر حساب کو یک احصای کامل را میخواهد، یک محاسبه دقیق را میخواهد، ولی اعمالی که شده کی او را تثبیت میکنه. الله میگه و کل شیء احصیناه کتابا، هر چیز را احصا کردیم، پورا گرفتیم، کتابا بنوشتن، هر چیز را ما پورا بنوشتن گرفتیم. شاهدهای عجیبی پیدا کردیم، هم کرام الکاتبین به دست چپت ششته اعمال خوب بد نوشته میکنه، هم امت گواهی است، هم پیغمبر گواه است، هم زمین گواه است و هم وجود اعضای خودت گواه است. و کل شین احصیناه کتابا فذوقوا، پس بچشید، فلن نزیدکم الا عذابا، پس هرگز نیافزاید شما را الا عذاب، مگر عذاب را. خامخاخ و ای روز حساب می آید. در این صورت پس بششید، فلن نزیدکم الا عذابا، پس هرگز نیفزاید شما را مگر عذاب. این خود انسان های بدکاری بود. گروه دومی که با پیام خدا رو آوردن و دین را تطبیق کردن، این للمتقین مفازن، مسلمن برای پرهیزگاران مفازن پیروزی بزرگی است، کامیابی بزرگی است. چی است کامیابی؟ حدائق و اعنابن، باغهای سرسبز و اعنابن و انواع انگور. و کواعب اطرابن، و حوران بسیار جوان و همسن سال. اطراب به معنی همسن سال، در اینجا اشاره به زنان بهشتی یا همسران بهشتی است. و کأسا دهاقا، و جامهای لبریز از شراب طهور. لا يسمعون فيها لغوا. شراب خب که در دنیا انسان بنوشد گنس و گیچ می شود، دیوانگی و هرزگویی می کند. لا يسمعون فيها، نشنوند در آن جنت به اساس از شراب طهور لغوا بیهودگی، ولا کذابا، و نه هم دروغی را، نه هرزگویی می کند و نه هم دروغ می گوید. و کأسا دهاقا، جامهای لبریز. کأس به معنای جام پر از نوشیدنی، گاه به خود جام یا محتوای آن اطلاق می شود. دهاقا به معنای لبریز. ابن منظور میگه دهاقا پی در پی. بعض علما دهاقا رو به معنای زلال تفسیر کرده، گوارا و زلال و صاف. لا يسمعون فيها لغوا، نشنوند در آن جنت لغوا بیهوده، بیهودگی، ولا کذابا، و نه هم دروغی را. ضمیر فیها راجع می شود به بهشت. لا يسمعون فيها، در جنت نشنوند لغوا ولا کذابا. یا می شود که ای را برگردانیم به کأسان. لا يسمعون فيها، به اساس نوشیدن شراب نه بیهودگی را بشنوند و نه هم دروغی را. جزاء من ربك، مکافات از جانب پروردگار تو. عطاء حسابا، اکیس حساب. من ربك، مکافات از جانب پروردگار تو. عطاء حسابا، اکیس به حساب. اکیس با حساب. رب السماوات، پروردگار آسمان ها و الارض زمین، و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان و زمین است. الرحمن، دارای رحمتی بزرگ. لا یملکون منه، نتوانن از هیبت او خطابا سخن گفتن. جزاء من ربک، مکافات از جانب پروردگار تو. این مکافات از همه تو بیمعنا می شود. میگه نه، عطا ان حسابا، بخشش است به حساب، جزافی نیست، بیمعنا نیست، به واسطه نیست. رب سماوات، پروردگار آسمان ها و الارض زمین، و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان زمین است. الرحمن، ذاتی که دارای رحمت بزرگ است. ما این فکر میگه اگوان در چیزی که بزرگ می شود باز از اون ترس انسان پیدا می کند. الله با او عظمتش ترس از پیش نکو. الرحمن سخت مهربان است. در عین مهربانیش هر کس خود را به زور سر چیزی را از پیش گرفتم نمیتونه. به اصطلاح رحمتش به معنی بیمعنا و پوچ نیست. لا یملکون منه، نتوانن از هیبت او خطابا سخن گفتن. یوم یقوم الروح، روزی که قائم کرده شود، روزی که استاده کرده شود. الروح جبرائیل امین، و الملائکه، و ملائکه صفن صف بسته. روح به معنی جبرائیل امین که قرآن وحی کرده، او جبرائیل امین هم استاد شود، ملائکه هم استاد شود، صفن صف بسته و منظم. لا يتكلمون، سخن نگوین، الا من اذن له الرحمن، مگر آن که اجازه داد او را ذات مهربان. و قال صوابا، و بگوید سخن راست را، و بگوید سخن راست را. ذلك اليوم الحق، آن روز است روز حق. آن روز است روزی که جدایی می دهد باطل را از حق. ذلك اليوم الحق، آن روز ثابت. فمن شاء، پس هر که بخواهد، اتخذ بگیرد، الى ربی، به سوی پروردگار خود، مآبا پناگاه. هر کسی که میخواهد قبل از اینکه او روز ثابت به میان بیاید، بگیرد به سوی پروردگارش را پناگاه، مآبا پناگاه. پناگاه مادی را نگیرین، بلکه پناگاه الهی را بگیرین. باز هشدار میدهد، انا انذرناکم مسلمن، ما ترسانیدیم شما را، عذابن قریبن، از عذاب نزدیک آینده. از عذاب نزدیک آینده ات عذابی که یومه یم برول مرعو روزی که ببیند آدمی ما قدمت یدا چیزی را که پیش فرستاده بود دستهایش چیزی را که پیش فرستاده بود دستهایش او را ببیند وقتی که میبینه که کل چیزی که فرستاده شده در نامه اعمالش است و یقول الکافر و بگوید انسان ناسپاس بگوید انسان کافر یا لیتنی کنت ترابا کاش که من خاک می بودم و انسان نمی بودم. ببینید در این آیت ها به اندازه تکان دهنده است که پیامبر علیه السلام وقتی که به ابوبکر صدیق گفت که یا رسول الله قد شب ریسفید شدی گفت بله ریسفیدم که سوره عما یتساءلون. در اینجا ببینید که انا انذرناکم عذابا قریبا ما شما را ترسانیدیم از عذاب نزدیکی قریب که می آید ایت روزی که یوم ینظر المرء روزی که ببیند یک انسان یک شخص ما قدمت یداه آنچه که دو دستش پیش فرستاده و یقول الکافر و بگوید کافر یا لیتنی کنت ترابا کاش که من خاک می بودم و انسان نمی بودم. بسم الله الرحمن الرحیم و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سوره مبارکه نازعات از جمله سوره های مکی است، دارای 46 آیه و 2 رکوع، در ترتیب تلاوت 79 سوره است، تسلسلش حسب نزول 81 بعد از سوره مبارکه نبع یا عما یتساءلون نازل گردیده. سوره مبارکه همانند سوره نبع به محور مسائل معاد دور میزند. روی هم رفته در شش بخش خلاصه می شود. نخست با قسم های مؤکدی که ارتباط به مسئله معاد دارد روی تحقق این روز بزرگ تأکید می کند. در بخش دوم سوره مبارکه مرحله به قسمتی از مناظر هولانگیز و وحشتناک آن روز اشاره می کند. در بخش سوم سوره اشاره کوتاه و گذرای به داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون علیه اللعنه کرده که مایه تسلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مؤمنان است و هم هشدار برای مشرکین و کافران. سوره مبارکه نمونه های از مظاهر قدرت خداوند متعال را در آسمان و زمین که خود دلیل بر امکان معاد و حیات بعد از مرگ است اشاره می کند. در مرحله پنجم شرح قسمت دیگری از حادثه وحشتناک آن روز بزرگ که سرنوشت طغیانگران و متقیان را بیان می کند اشاره می کند. در اخیر بر این حقیقت که هیچ کس تاریخ آن روز را در خاطره خود ندارد ولی خامخا تاریخش تعیین شده است سر آمدنش تأکید میکند. انتخاب نام سوره از آیه اول آن گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم و النازعات غرقا سوگند به فرشتگان که روح کفار را به شدت از ابدانشان جدا میکند و ناشطات نشتا و سوگند به فرشتگانی که روح مؤمنان را با مواسات و دوستی و محبت از تنشان می کشد و صابحات سبحن و سوگند به فرشتگانی که در اجرای امر الهی سرعت می کنند فصابقات سبقن و سپس بر یک دیگر سبقت می گیرند سبقت کنندگان به سبقت فالمدبرات امرا و آنهایی که امور را تدبیر می کند. جواب قسم محذوف است لتبعثن خامخا زنده می شوند. در رابطه با نازعات از ماده نسع چیزی که از جا برکند یا کشیده شده است مانند که کمان را از تیرش می کشید و نازعات قسم با آن مجاهدانی که روح کفار را غرقن به شدت از تنشان را از سرشان به شدت جدا میکند و ناشتات نشتن سوگند به او مجاهد عظیمی که از خانهش به بسیار محبت دوستی و مودت به طرف سنگر جهاد میروند و صابحات صبحن و سوگند به او مجاهدانی که در اجرای امر الهی و تطبیق احکام شریعت خداوند متعال با سرعت حرکت میکنند. فالسابقات سبقن و سبقت و سوگند و سپس سوگند به او مجاهدانی که در تطبیق امر خداوند متعال به یک دیگر سبقت میکنند، در اجرای کارهای نیک به یک دیگر سبقت میکنند. فالمدبرات امرا، باز در روشنی شریعت خداوند متعال امور دنیای خود را تنظیم می بخشند. سوگند به انسانهای صالح و انسانهای برومند. لتبعثن نک خامخا زنده می شوید. یوم ترجف الراجفه، روزی که بلرزد لرزنده. ببینید که راجفه به معنای اضطراب و زلزله است. روزی که بلرزد لرزنده، تتبعو هر رادفتو و تعقیب این حادثه دومگی این صیحه عظیم دیگری رخ می دهد. قلوب یوم ایدن، دلها در آن روز واجفتون سخت مضطرب و ترسانند. دلها در آن روز سخت مضطرب و ترسانند. رادفه یعنی پشت سر آن. بنابراین اول لحظه اول صورت میگیره، دنیا از بین میرود و صیحه دوم انسان ها زنده میشه و این نظام پس استقرار پیدا میکند. ابصارها خاشعه، چشم های آنها از شدت ترس خاشعه فرو افتاده. ولی امروز که آرامی است، آسایش است، نظم است، کتاب خدا است، یقولون میگویند اینا لمردودون فی الحافره، آیا ما بر خواهیم گشت فی الحافره به قدم های خود؟ اذا کنا عظاما نخره، آیا وقتی که شان استخوان های بوسیده؟ اینا لمبعوثون، آیا ما زنده میشیم؟ این به تمسخر در این روز آمادگیشان میگویند. قالو میگویند تلک ایدن کرتون خاسره، اگر بازگشتی در کار باشد این بازگشتی خاسرتون زیانبار، اگر بازگشتی در کار باشد این بازگشت بیازگشت زیانبار است. فانما هی زجرتون واحده، پس یک صیحه عظیم واقع می شود. اینما جزی نیست که امی بازگشتی که تو آل انکارش میکنی، هی زجرتون واحده، با یک صیحه عظیم واقع می شود. فا اذا هم به ساهره، ناگهان ایشان بر میدان عرصات بوده باشند. ناگهان امی مردم منکر باز بر میدان حشر نشر باشند. هل اتاک حدیث موسی، ای تو نیست که ای پیامی که حضرت محمد علیه السلام آورد این نو بوده باشد؟ قبلا هم پیامبرا عین مسائل را آورده. در مسائل عقیده از حضرت آدم علیه السلام تا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تفاوت نیست. در مسائل تشریع و زندگی دنیوی ما تفاوت وجود دارد. بنان پیامی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم آورده این پیامش که حضرت موسی آورده بود. بنان او را عنوان میکنه، زیر مردم او را مشناس میشناس. هل اتاک حدیث موسی، آیا آمد از تو را داستان حضرت موسی علیه السلام؟ ادناداه، وقتی که آواز داد او را ربه پروردگارش، بلواد المقدس توا، در میدان پاک که نامش توا است. او داستان بیانت آمده که پروردگار به حضرت موسی در میدان پاک آواز داد که انا ربکم، ما پروردگارت هستم. بعد از شناخت خودش دوم تبرش میداد نجات بشریت، اذهب الى فرعون، برو به سوی فرعون، انه طغى، مسلماً او سرکشی کرده. اذهب برو الى فرعون و سوی فرعون انه طغى، مسلماً که سرکشی کرده است. فقل بگو هل لك الى ان تزكى، آیا میخوای که اصلاح شوی؟ هدف انبیا اول تصحیح عقیده شد، بعد از او گسترش مسائل دین. به سوی فرعون طاغی و ظالم و متکبر برو. هر آن او سرکشی کرده، انسانها را از بین بردن، غیر خدا را در مردم عبادت میکند. فقل برش بگو هل لك، آیا میخوایی انتذکا که اصلاح شوی و پاک شوی از گندگی؟ یکی از اهداف انبیاء علیه السلام پاکسازی انسانها. و اهدیک الى ربک فتخشا، و راه نمایم تو را به سوی پروردگارت، فتخشا پس بترسی. خدا ترسی نتیجه هدایت، از با انسان هدایت شد باز از الله هم میترسد. از انسانی که از خدا نمیترسد هدایت نیافته. برای فرعون پیام را که گفت میخوای که اصلاح شوی و میخوای که از پروردگارت بترسی و هدایت شوی تو که از پروردگارت بترسی، او خود نگفته بود که من ظالم هستم، من متکبر هستم. او صفات زشتی که وجود از او را گرفته بود او برش خوب تمثیل شده بود. بنابراین معجزات را پیشکش میکند تا که این سخن در جایش بشیند. فاراه الآیت الکبرى، پس نشان داد او را الآیت الکبرى، آن معجزه بزرگ را، آن معجزه بزرگ را برش نشان داد. عصایش بود، دستش بود. فکذب و عصا، پس تکذیب کرد و نافرمانی نمود. فکذب و عصا، تکذیب کرد و نافرمانی نمود. ثم ادبر یسعا، نه تنها که ایتو نگفت که این بنی اسرائیل را بگید پیامت برسان ولی من مسلمان نمیشم، ایتو هم نکرد. ثم ادبر یسعا، سپس پشت کرد و پیوسته در محو آیین حضرت موسی علیه السلام تلاش کرد. یسعا، تلاش کرد. از جمله تلاش های مذبوحانیش فحشر فنادا، پس گرد آورد همه، پس گرد آورد همه را فنادا و آواز کرد. در مابین مخلوقات چی گفت؟ انا ربکم الاعلا، هر انا من پروردگار بلند مرتبه شما هستم. وقتی که تجاوز و طغیانش به این حد رسید، به این اندازه رسید که بسیار روشن برای مردم گفت که من خدای بزرگ شما هستم، پروردگار بزرگ شما هستم. فأخذه الله، پس گرفت او را خداوند متعال نکال الاخرتی، بر عذاب قیامت و الاولا، به عذاب دنیا، هم به عذاب دنیا گرفتش هم به عذاب آخرت گرفتش. در قرآن کریم میخوانیم که عذاب هر صبح و بیگاه بر قبر و بر وجود فرعون پیش کرده میشود. با آنانی که با دین صالح حضرت موسی علیه السلام مقاومت کردن با آنها پیش کرده میشود. بنابراین در این که حق همیشه غالب می شود و ناحق حتما گم می شود، ولو که سخت می خواهی قوی در دنیا داشته باشد، قدرت و نظام داشته باشد. این نفیدالی کلیعب لعبرتن لمن یخشا، مسلمن در این داستان موسی و فرعون لعبره، عبرتی از شناختی از لمن یخشا، برای کسانی که خدا ترسن. کسایی که خدا ترسن باید بفهمن که قدرتشان به اندازه قدرت فرعون نیست. فرعون که سقوط کرد تو هم سقوط میکنی. نکال به معنای ضعف و ناتوانی، برای کسی که در ادای حواله کسی چی بکنه؟ آنچه که باید بدهد، بدون نکول میگه. از اینکه عذاب خداوند متعال مایه ناتوانی انسان می شود، از این خاطر کلمه در اینجا آمده. فأخذه نکال الآخره، پس گرفت خداوند متعال این انسان بدبخت را به عذاب آخرت و الاولا به عذاب دنیا. این فی ذلک لعبره، مسلمان در این سرگذشت موسی و فرعون علی فرعون لعبره عبرت است لمن یخشا برای کسی که خدا ترسند. قلقن همی سماء و بناها الله جل جلو آلی بر ما پیشکش میکند میگه خودت یک بار بشناس انتم اشد خلقن آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است؟ امی سماء یا آفرینش آسمانی که خداوند متعال بناها بنا نهاد آن را، آسمان پیدا کردن سخت است یا آفرینش تو؟ ببینی آسمان را عادی فکر نکنین، رفع سمکه ها برافراشت سقف آن را، فسواها پس منظم کرد آن را، و اغتش لیلها و تاریک کرد شب آن را، و اخرج ضحاها و آشکار نمود روز آن را. ای کل ای شب و روز ما از طرف آسمان سرچشمه میگیرد. و الارض بعد ذلك دحاها و زمین را بعد از آن صاف و هموار نمود. اخرج منها خارج کرد از امید زمین ماء ان آب ماءها و مراها آب و علف آن را. امی سما بناها در حقیقت محذوفی دارد که امی سما و اشد خلقا و بناها، آیا امی آسمان سختر از آفریدنش آن و بنا کردن آن؟ جمله مستأنفه مقدمه برای آیات بعد. رفع سمکها فسواها، سم در اصل به معنای ارتفاع و بلندی است و به معنای سقف هم آمده. هرگاه بلندی شی از سمت بالا اندازه گیری شود او را میگن عمق، و هرگاه از سمت پایین به بالا اندازه گیری شود او را میگن سمک. رفع سمکها برافراشت سقف آن را، فسواها پس منظم کرد آن را. سواها از ماده تسویه به معنی موزون، فسواها پس موزون ساخت، یا فسواها بازه تو موزون ساخت که هر چیز را در جایش قرار داد. وقتش لیلها و تاریک کرد شب آن را، و اخرج ضحاها و آشکار نمود روز آن را، و الارض بعد ذلك دحاها و زمین را بعد از آن صاف و هموار نمود. اخرج منها بیرون آورد از آن ماءها آب و مرعاها علف آن را، علف آن را هم بیرون آورد. و الجبال ارساها و کوها را ارساها استوار نمود. ای کل شرا متاعا لکم برای بهرهگیری شما، ولی انعامکم و برای بهرهگیری چارپاین شما. الله ای کل نظام را جور کرد تا که شما بهرهگیری بکنن از نعمتهای خداوند متعال. فاذا جاءت طامه الكبرى هنگامی که بیاید هنگامه عظیم قیامت، طامه در اصل به معنای پر کردن است و به هر چیزی که در صدعا قرار بگیرد طامه میگوید. ایتو طامه ای که مملو از مشکلات سخت و مسائل بزرگی باشد. یوم یتذکر الانسان ما سعى، روزی که بیاد آورد انسان ما سعى، آنچه که سعی کرده بود و تلاش کرده بود. یک یک پیش رویش دیر می شود. یکان بار ببینیم که بعض انسان ها اتفکر میکنن که کل چیز بیاد ما نمیاد. خب من می خواهم که دو وقت است که ذهن شما سخت فعال می شود. یکان وقت که یک فکرتان باشد کسی به اصلاح یک مصیبت سرش به فاتحه گیری باشد. یک تعداد از انسانهای تو گمان بکنه که برو بسیار بیروبار هزاران نفر تیر می شود، بنان ما خو بیادش نمیایم. در این هزاران نفر ما بیادش نمیایم. خوی ذهن آن قدر فعال است که در می هزاران نفر تو را باز بیرون می کشد که فلانه نیامده بود، و وقتی که آمده باشی در حافظش مستاره که فلانه آمده بود. بنان در روز قیامت هم الله جل جلاله حافظت ات جور میکند که یوم یتذکر الانسان ما سعى، روزی که بیا بیاد آرد انسان هر آنچه که تلاش و سعی کرده بود یک یک پیش روی دیده میشود. و برزت الجحیم و ظاهر آورده شود دوزخ، لمن یرا، برای کسی که دیدنش را بخواهد. فاما من طغى، پس هر که سرکشی کرده باشد، فاما من طغى، پس هر که سرکشی کرده باشد از احکام خداوند متعال، و آخر الحیات الدنیا، و اختیار کرده باشد زندگی دنیا را، زندگی دنیا را اختیار کرده باشد به فساد عملی، به اخلاق بد، فإن الجحیم، پس بیشک دوزخ هی المأوا، یگانه قرارگاه اوست. فإن الجحیم هی المأوا له، دوزخ یگانه جایگاه و آرامگاه اوست. و اما من خاف مقام ربه، و اما کسی که ترسید از استادن به حضور پروردگارش، و نهى النفس عن الهوى، و باز داشت نفس خود را از خواهش های خلاف دین، فإن الجنة هي المأوى، بیشک جنت یگانه جایگاهی است. حتی در فرخ میکن میگه یکی از وقتها هارون رشید برای همسرش گفته بود که اگر ما دوزخیستم تو طلاق هستم. بعد ایران مانده بود که هر مولی سر پرسان میکنه که علی زن سر ما طلاق شد یا نشد. کلگی میفهم که ما خبر ندارم که تو دوزخیستی یا جنتی، بنان این جواب چی رقم خواد شد. باز اقتداد جمعی از علما را خواسته بود. امام شافعی رحمت الله علیه، او هم بچه 14 ساله یا 13 ساله هم تو بود، وقتی که سوال طرح کرد هیچ کس حاضر جواب نبود. امام شافعی دست خدا بلند کرد که من میگم. باز هارون رشید داشت گفت که بگو پیش بیا که چیم. گفت نه، تو پیش ما بیا که ما عالم هستم، ما پیش پاشایا نمیرم. باز هارون رشید پایین میشه و از دستش گرفت بالا بردش. بعد گفت من میگم که پیش از اینکه جواب بدهم تو از تو سوال میکنم. گفت خب سوال کن. گفت تو یک وقت شده که تو قادر به گناه شده باشی و 100% از هیچ کس هم نترسی، بعد یک بار از مقام خدا بترسی و استادن به حضور الله وحشت بکنی و او گناه را ترک کرده باشی. اما تو یک وقت سرت آمد هارون رشید که صدها باری در غمکار شدن ما از خدا ترسیدیم و گناه را نکردیم. بعد برشمه که برو زن طلاق نیسترد. این دیگه مولی سبا گفتن چرا؟ یا آیت بازخوان. و اما من خاف مقام ربه، و اما کسی که ترسید مقام ربی از استادن به حضور پروردگار خود، و نهى النفس عن الهوى، و باز داشت نفس خود را از خواهش خلاف دین، فإن الجنة هي المأوى، بشک جنت یگانه جایگاهی است. مقام ربی مراد از مقام مواقف قیامت یا علم خداوند متعال، یا مقام معنی مراقبت خداوند متعال. یسألونک عن الساعة، میپرسن از تو از قیامت، ایان مرساها، چه وقت از قیام آن، چه وقت از آمدن آن. فیما انت من ذکراها، تو را باید آوری آن سخن چی کار است. فیما انت من ذکراها، تو را باید آوری آمدن قیامت چی کار است. یک صحابی هم آمد، آمد از پیامبر خدا علیه السلام پرسان کرد، گفت که یا رسول الله متا ساعة، قیامت چه وقت است؟ پیامبر سکولت که امک، مادرت به عزایت بشیند، ما سعدت تلها. از قیامت که پرسان کردی چی برش آماده کردی؟ بازو مبارک برش گفت که یا رسول الله، الله شاید است که نه کدام نمازی، نه کدام روزی، نه کدام عمل خوبی دارم که آماده کرده باشم، ولی یک چیز دارم که خدا و پیغمبر سخت دوست دارم. و پیامبر برش گفت که انت مع من احببت، برا با اون کسای حشر میشی که او را دوست داری. از این خاطر سخت دقیق بوده باشه، به عمل قسم به خدا نمیشه، خب پیغمبرتان سخت دوست داشته باشه، مسلمان ها را دوست داشته باشه و کفار هم تو بد ببینه، بعد از او باز جور میشه. اگه این سستی کری یک طرف کافر هم خوب بگی، طرف مسلمان خوب بگی، این منافقت نمیشه. فیما انت من ذکراها، تو را باید آوری آن سخن چی کار است؟ الی ربک منتهاها، به سوی پروردگار تو انتهای علم آن است. انما انت منذر من یخشاها، هر آن تو ترساننده کسی که من یخشاها، کسی که از آن می ترسد. تو ترساننده به آمدن قیامت او کسی که از قیامت می ترسد، او کسی که قیامت هم قبول نداره چی برش یاد آور می شه. که انهم یرونها، گویا ایشان روزی که یرونها ببینن آن را، لم یلبسو که انهم یوم یرونها، گویا ایشان که روزی که ببینن آن را، لم یلبسو، گویا درنگ نکرده بودن، الا عشیتن او ضحاها، درنگ نکرده بودن در دنیا، الا عشیتن، مگر یک عصرگاهی، او ضحاها یا صبحگاهی. وقتی که عذاب قیامت به 70 سال 100 سال کل عمر بدله می شود، الا عشیتن، با یک عصرگاه، او ضحاها یا صفگاه، به می تبادله می شود. این کل زندگی مادی هر قدر خوبی که باشد، الله جل جلو ایمان کامل را نصیب ما شما بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولى ان جاءه الاعمى و ما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. سوره مبارکی عبسه از جمله سوره های مکی است، دارای 42 آیت، در ترتیب مصحفی 80 سوره است و در ترتیب نزول 24 سوره بعد از سوره مبارکه النجم نازل گردیده. سوره مبارکه در عین کوتاهی که دارد از مسائل مختلف و مهم بحث میکند و تکیه خاصی آن روز مسائل روی مسائل معاد است. سوره مبارکه خلاصه میشود در 5 موضوع که عبارتند